telewizorów LG i Philips dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości aż do 1000 zł. Na przykład do Smart TV OLED LG 65 cali 4K klasa A za 10 499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 18 w Trójce, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rosyjska prowokacja, mówi wiceszef MSZ-u Ukrainy w sprawie spalenia polskiej flagi w Kijowie. Szczegóły od naszego korespondenta. Wielomilionowe wyłudzenia zarzuca prokuratura zamieszanym w aferę w stołecznej spółdzielni mieszkaniowej. Naukowcy z Białegostoku opatentowali sztuczną ślinę. Może pomóc w terapiach nowotworowych. Spalenie polskiej flagi w Kijowie było prowokacją inspirowaną przez Rosję. Tak uważa wiceszef ukraińskiej dyplomacji Wołodymyr Bodnar. Odniósł się on do niedawnego incydentu, do jakiego doszło przed polską ambasadą stolicy Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Łuszko. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, iż jest zdecydowanie przekonany, że za spaleniem polskiej flagi stoją rosyjskie służby specjalne. To była głupia prowokacja na zamówienie, podkreślił Wołodymyr Bodnar. Jak dodał, spalenia flagi dokonali opłaceni chuligani, bo nawet najbardziej radykalne ukraińskie ugrupowania nie są jego zdaniem nastawione antypolsko. Do incydentu doszło w wielkanocny poniedziałek. Kilkanaście osób spaliło przed ambasadą Rzeczpospolitej polską flagę. Zdarzenie zostało już potępione przez ukraiński resort dyplomacji. Z kolei polski MSZ wyraził oburzenie z powodu braku odpowiedniej reakcji na incydent ze strony ukraińskich funkcjonariuszy ochrony. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Milionowe wyłudzenia zarzuca prokuratura okręgowa w Warszawie zamieszanym w aferę w śródmiejskiej spółdzielni mieszkaniowej. Tylko w ciągu 2 lat wyprowadzono z niej 42 miliony złotych i narażono na niebezpieczeństwo straty kolejnych 120 milionów. Akt oskarżenia obejmuje 12 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Zarzuty aktu oskarżenia obejmują przestępstwa tzw. niegospodarności poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących obowiązków, czym doszło do wyrządzenia w mieniu spółdzielni szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, przywłaszczenia mienia spółdzielni, a także przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Mózgami procederu miała być Krystyna R., była prezes spółdzielni oraz znany stołeczny adwokat Marcin M., mówi rzecznik prokuratury. Zarzutami aktu oskarżenia objęto Krystynę R., byłą członkinią zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Zarzucono jej łącznie popełnienie 35 przestępstw, natomiast Marcinowi M., pełnomocnikowi i członkowi rady nadzorczej śródmiejskiej spółdzielni mieszkaniowej, zarzucono popełnienie 11 przestępstw. Oboje objęci są policyjnymi dozorami, grozi im nawet do 8 lat więzienia. Wszyscy oskarżeni usłyszeli w sumie 88 zarzutów. Radom będzie lotniskiem uzupełniającym dla Warszawy. Poinformował o tym prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Mariusz Szpik. Port w przyszłości przejmie część ruchu pasażerskiego ze stolicy, a później z centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów. Chodzi przede wszystkim o połączenia czarterowe i tak zwane niskokosztowe. Pod uwagę był także brany port lotniczy w Modlinie, jednak z analizy firmy Arup na zlecenie polskich portów lotniczych wynika, że lokalizacja w Radomiu jest bardziej korzystna, mimo że port trzeba całkowicie przebudować. Dzisiejsza droga startowa nie nadaje się do przeniesienia ruchu z Warszawy, jest za krótka, liczba stanowisk postojowych jest oczywiście też za krótka, dzisiaj są to tylko 2 stanowiska postojowe. Mówi Ireneusz Kołodziej z firmy Arup. Z raportu wynika jednak, że przystosowanie lotniska w Modlinie kosztowałoby więcej, a prace trwałyby dłużej. Prezes PPL Mariusz Szpikowski argumentuje, że kosztowałoby to ponad 1 000 000 000 zł. Istnieje taka bardzo prowizoryczna infrastruktura w Modlinie, która nawet do obsługi obecnego ruchu bardzo szybko musi zostać przebudowana, tak jak zaopatrywanie samolotów w paliwo. Modernizacja lotniska w Radomiu ma potrwać 1,5 roku. Pierwsze samoloty mogłyby wystartować stamtąd na przełomie 2019 i 2020 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Naukowcy z Politechniki Białostockiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opatentowali sztuczną ślinę. Ma właściwości zbliżone do naturalnych i może być pomocna w terapiach nowotworowych, a także przy stosowaniu blisko 400 leków zaburzających pracę ślinianek. O znaczeniu wynalazku mówi profesor Halina Car z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nam się wydaje, że sztuczna ślina to jest jakaś wymyślona rzecz. Weźmy pod uwagę różnego rodzaju schorzenia, których teraz mamy bardzo dużo, które niszczą śluzówki. Bardzo dużo nowotworów ślinianek, które się pojawia. Terapie onkologiczne. Ludzie, którzy przyjmują leki. Trwają prace nad komercjalizacją tego wynalazku. Na skrót informacji zapraszamy o 18.30.

idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznością świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei, bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Wojciech Waglewski z płyty tygodnia Tischner, mocna nuta. Dwa egzemplarze dla Państwa. Jeden trafi do Ostrudy, do pana Marcina, drugi do pani Izabeli z Hecznarowic. Reportaż w Trójce. Ryszard Zieliński miał 8 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Jego ojciec pracował w fabryce dziewiarskiej na terenie warszawskiego getta. Stamtąd wyprowadził żydowskie małżeństwo Paulinę i Kazimierza Berków, którzy zamieszkali z jego rodziną. W 1999 roku Zbigniew, Kazimiera i ich syn Ryszard zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata za pomoc Żydom, którą nieśli w czasie II wojny światowej z narażeniem życia. Pamięć o tych wydarzeniach starają się zachować syn Ryszarda, Mieszko, i jego wnuk Kacper. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Zadbać o pamięć. Mój dziadek jest dla mnie wzorem, jak należy żyć, pracować i pomagać ludziom. Mimo, że był dzieckiem, mimo, że się bał, to jednak walczy na swój sposób, aby inni nie byli traktowani jak ludzie gorsi. Myślę, że zgodnie z napisem na medalu, że kto ocali jedno życie, to ocali cały świat, mój dziadek zasługuje na specjalne miejsce w historii naszego kraju. Po uroczystości wręczenia medalu mojemu dziadkowi, moja nauczycielka historii zaproponowała mi wzięcie udziału w konkursie pod tytułem Odważmy się być wolnymi. Nagrałem wspomnienia dziadka i napisałem pracę. Tutaj w tym domu przy Filtrowej 70 mieszkali przed wojną moi dziadkowie z tatą, a w czasie wojny przetrzymywali tutaj parę Żydów i tutaj dziadek mój wyprowadził z getta Kazika Berka i no, jak to mój tata nazywał ciocię Pole, czyli Paulinę Berek. To jest to okno w ostatnim pokoju, gdzie pod parapetem był ten schowek zrobiony. I tam była kryjówka, jak to mój tata mówi, schowanek na jedną osobę dla tego Kazimierza Berka, ponieważ na jego wygląd ewidentnie wskazywał, nie dałby się ukryć, że nie był pochodzenia żydowskiego. To jest właśnie dom, w którym żeśmy mieszkali, a to jestem przed wojną, Rysio z mamusią. Moje życie to właściwie, trudno powiedzieć dorosłe, ale takie na pół dorosłe, już to zaczęło się w 1939 roku. A miałem wtedy 8 lat. Jak zaczęły bomby spadać na Warszawę, któregoś dnia ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że to mój ojciec wrócił z wojny. Poszedł do siebie do pracy, a pracy nie ma. On pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Zaczęło się szukanie, gdzie tutaj mógłby coś zacząć robić. No i ktoś znajomy wspomniał, słuchaj, idź na ulicę Ogrodową, tam Niemcy organizują jakąś fabrykę, zobacz, może się przydasz. On tam poszedł. I to była fabryka dziewiarska. To już było na terenie getta. Pracowali oczywiście Żydzi. Kadra kierownicza składała się z Aryjczyków. Właśnie trafił tam, musiał dostać przepustkę, miał stałą przepustkę, którą pokazywał przy wyjściu do getta. Przychodził z pracy, to siadał, ja siadałem i słuchałem, co on mówi. Opowiadał straszne rzeczy, opowiadał, jak to trupy leżą na ulicach, jak to dzieci są biedne, jak kombinowało się, jak tu im pomóc. No i z tych kombinacji wyszło, że właściwie matka z ojcem uznali, właściwie to moglibyśmy im pomóc, że moglibyśmy wziąć taką rodzinę do siebie. Ja się dowiedziałem o tej historii bardzo późno. Tę historię ja poznałem dopiero w wieku około lat 20 od mojego brata starszego i później były rozmowy i pytania na ten temat. Tata mówił niechętnie, ponieważ to nie było takie oczywiste. No, życie się toczyło i dopiero później, teraz jak możemy sobie usiąść spokojnie wieczorem w domu czy przy okazji jakiegoś spotkania, to możemy o tym rozmawiać. Zbliżało się powstanie żydowskie. Czasy robiły się takie nieznośne, że jeszcze trochę już w ogóle spalą getto całe i nie będzie kogo wziąć. Znalazła się u nas para, Paulina i Kazimierz. Ojciec kazał jej się ubrać, wziął ją pod rękę i po prostu przeszli przez tą wachę. On pokazał swoją przepustkę i powiedział, to jest moja żona i koniec. A jego to jakoś przewieźli samochodem ścinki z tych rzeczy, co oni robili, to w takie worki się ładowały, na samochód ich się gdzieś wywoziło. Jego chyba ukryli w tym samochodzie. Ona przyszła najpierw do nas, a on albo następnego dnia, albo dwa dni później jego przyprowadził. Wszyscy żeśmy się bali. Dziadkowie razem z tatą mieszkali na tej Filtrowej 70 całą okupację, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Gdzieś tak w połowie sierpnia, jak byli pędzeni, no bo tam Niemcy weszli z Ukraińcami razem, ich wygonili z tego budynku na placu Narutowicza, ich pędzili do Pruszkowa i znaleźli się już tam w Pruszkowie wszyscy razem z rannym dziadkiem. Chorego przeprowadzono na teren tak zwanego szpitala i tam trafił dziadek razem z babcią. Mój tata bardzo chciał razem z nimi, ale został odepchnięty, a wręcz uderzony w twarz dwukrotnie przez Niemca. Rozglądał się, szukał kogoś, no i w pewnym momencie spotkał tą ciocię Polę. która w tym przypadku akurat zaczęła spełniać rolę opiekunki, zajęła się nim. Oczywiście wiadomą sprawą było to, że aryjskość mojego taty świadczyła również o tym, że ona nie jest Żydówką i to też im pomogło, jej pomogło przetrwać. Przegnali nas do wsi, która się nazywała Meinkingsburg. W tej wsi ulokowali w tym celu, żeby nas wynajmować do pracy na roli. Ale w tym czasie babcia nie próżnowała. Przez RGO chciała sprawdzić, gdzie jej syn, czyli mój tata, został wywieziony. Wtedy babcia rozesłała informacje do wszystkich znajomych, czy nie znalazłby sposobu, jak tatę wyciągnąć z tego obozu, z środka Niemiec. Okazało się, że jedna z ciotek pracowała we młynie, którym zarządzał Niemiec. Zwróciła się do niego z pytaniem, a ten Niemiec powiedział, nie ma problemu. Ciocia Pola, no i przekonała, że ona jako matka powinna również wrócić. W ten sposób pewnego dnia zawędrowaliśmy do Ostrowca Kieleckiego, no i ciocia Pola powiedziała, no tak, oddaję wam dzieciaka, to my już teraz jedziemy szukać swojej rodziny. Tata z ciocią Polą szukali się nawzajem przez wiele lat. Tata szukał przez Polski Czerwony Krzyż Pauliny Berek i w pewnym momencie dostał informację z PCK, z informacją, że pani Paulina Berek mieszka w Australii. Dostałem telefon, dzwonię. Dzień dobry. Nie odzywa się w ogóle. Dzwonię drugi raz. Dzień dobry. Dzień dobry, ciociu Ryszard. Rysiu, to ty, o Boże. Rysiu, Boże, gdzie ty jesteś? Rysiu, przyjedź tutaj, ja jestem tu. No tak, ona mówi, przyjedź, co ja mam zrobić? Muszę przyjechać, no, nie ma rady. I poleciałem. Tata bardzo chciał tego spotkania, bardzo był ciekaw. No i druga strona na pewno również. Ciocia Pola niedługo później zmarła także. Potrzeby spotkania się, odnalezienia po latach spełniły się. Po powrocie taty od cioci Poli, ciocia Paulina Berek stwierdziła, że wystąpi do Instytutu Yad Vashem, że to jest jej obowiązkiem, żeby przyznać ten medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. No zarówno oczywiście dziadkom, jak i mojemu tacie. I to jest ten właśnie medal uratowanym dla ratujących. To jest dyplom honorowy, który z Yad Vashem dostały moi rodzice i ja za przechowywanie Żydów. Z tego co pamiętam, właśnie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata prowadziły dzieci, które uczęszczały do szkoły żydowskiej, ale mój dziadek sobie zażyczył i zapytał organizatorów, czy to ja mógłbym go poprowadzić do tego odznaczenia. Tak się stało po prostu. Dziadek i pradziadkowie zachowali się wzorowo, więc też ważna jest, myślę, moja i nasza rola, żeby pamiętać o tej historii, starać się zachowywać pamięć tą. Odznaczenie mojego taty i dziadków medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata było dla mnie powodem do dumy. Jest to medal absolutnie międzynarodowy, nadawany za bycie człowiekiem, czyli za to, jak każdy powinien się zachować w sytuacji, a nie wszyscy potrafili. To przesłanie jest bardzo ważne, że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat, bo życie ludzkie jest bezcenne i to jest bardzo ważne, żeby żyć godnie i zachować człowieczeństwo. Ja się tą Polą przeżyłem niezłą katorgę tam, jak nas wywozili, jak nas przewozili. Ona się opiekowała mną jak własnym dzieckiem. Także jak ona się odezwała, jak ona się znalazła, to mnie serce zabiło ze szczęścia.

Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Skrót informacji, Romuald Wójcik. Wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie tzw. ustawy degradacyjnej wpłynął do Sejmu. To oznacza zawetowanie ustawy. Andrzej Duda napisał w uzasadnieniu, że decyzje o pozbawieniu stopnia wojskowego powinny być podejmowane indywidualnie. Tymczasem ustawa odbiera stopnie wszystkim dawnym członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Komercyjnego odstrzału żubrów zakazał dyrektor Lasów Państwowych. Zdaniem Andrzeja Koniecznego sprzedaż odstrzałów myśliwym nie ma nic wspólnego z polowaniem. Tak zwanego sanitarnego odstrzału będą teraz dokonywali wyłącznie pracownicy Lasów Państwowych. Decyzja dotyczy nadleśnictw opiekujących się stadami żubrów w Puszczy Knyszyńskiej i Boreckiej. Jutro w Puszczy Augustowskiej zostanie wypuszczonych na wolność 5 żubrów, które mają stworzyć nowe stado. Francja zwróciła się do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie kontroli na granicach strefy Schengen. Według austriackich mediów Wiedeń wystąpi z podobnym wnioskiem. Francja chce przedłużyć kontrolę do 30 października. Powodem jest utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne w tym kraju. A kolejny serwis w Trójce o 19. W nocy, podobnie jak w niektórych miejscach w kraju w ciągu dnia, możliwe burze. We wschodniej połowie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, a nawet duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie. W zależności od regionu będzie to od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.32. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam ponownie. Zapraszam do naszego programu i zacznę od razu od przedstawienia naszego gościa. Dziś w studiu w Trójce jest pan Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oczywiście wszyscy domyślamy się bezbłędnie, że będziemy rozmawiali o Poczcie Polskiej. A ja przyznam się na samym początku naszej rozmowy, że kiedy przygotowałem się do tego programu, to właśnie się dowiedziałem, że pan, panie prezesie, pracuje w tej poczcie już bardzo, bardzo długo. I co ciekawe, zaczynał pan od stanowiska listonosza. Rzeczywiście, w zeszłym miesiącu minęła rocznica, to jest 22 lat, mhm. odkąd zacząłem pracę na Urzędzie Pocztowym Kraków 17. I co ciekawe, w tamtych czasach miałem wybór między pracą listonosza i pracą dziennikarza i jednak tak wtedy finansowo mi bardziej pasowało, żeby zostać listonoszem i tak już zostało. I tak szczebelek po szczebelku od 2 lat pracuję na stanowisku członka zarządu Poczty Polskiej. Panie prezesie, to jest pan bardzo kompetentną, myślę, osobą, jeśli chodzi o ocenę tego, w jakiej sytuacji znajduje się Poczta Polska, bo znają pan od podszewki, od stanowiska listonosza do członka zarządu. Proszę powiedzieć, co na przestrzeni tych 20 lat zmieniło się na tej poczcie? No, to jest tak, że w ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek usług pocztowych, to on się bardzo zmienił, chociażby z tego powodu, że mamy do czynienia już od lat z procesem e-substytucji, czyli zmniejszeniem się liczby korespondencji papierowej, no tak. Ponieważ oczywiście coraz więcej osób i firm, instytucji korzysta właśnie z komunikacji elektronicznej. Zmieniło się także to, że w przeciwieństwie do tego, co było 22 lata temu, jest więcej paczek, ponieważ rozwinął się handel elektroniczny. To też jest bardzo duża zmiana cywilizacyjna, że coraz więcej rzeczy kupujemy nie w sklepie fizycznie, tylko właśnie zamawiamy sobie przez internet. Poza tym, no oczywiście pojawiło się wiele gadżetów elektronicznych, komputery, tablety jako wyposażenie listonoszy, co z jednej strony oczywiście usprawnia pracę, pozwala oferować nowe usługi, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Poczta Polska jest gigantyczną firmą, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, bo przypomnę, że jesteśmy największym takim podmiotem w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, jesteśmy tutaj największym pracodawcą. I nie wszystkie osoby, które zatrudniały się 22 lata temu, a nawet oczywiście wcześniej, bo mimo wszystko jest mnóstwo ludzi, którzy mają dłuższy staż ode mnie, no nie wszystkie takie osoby miały do czynienia z takimi rzeczami właśnie jak tablety czy smartfony. Panie profesorze, Poczta Polska się zmienia, widzimy to, bo jesteśmy częstymi przecież wszyscy my Polacy klientami tej instytucji, ale co jeszcze przydałoby się zmienić, żeby rzeczywiście ta poczta była nowoczesna, przyjazna klientowi? Znaczy, myślę, że tutaj bym powiedział o tak jakby dwóch takich najważniejszych kierunkach naszego działania. Pierwsza to zmiana placówki pocztowej w takie miejsce, które będzie przyjemne dla odwiedzających ją klientów. Oczywiście to zawsze jest tak, że często ludzie narzekają na te przysłowiowe kolejki na poczcie. No w tej chwili, w tej chwili rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach są te kolejki. Ponieważ jak porównamy sobie dane na temat kolejki u nas i na przykład w instytucjach finansowych, takich jak banki, operatorów sieci komórkowych, dostawców energii w punktach obsługi klienta, to wcale tutaj nie jesteśmy odbierani bardzo źle, natomiast pewnie zawsze milej jest podejść sobie i coś kupić, niż na przykład odbierać przesyłkę na przykład z gminy czy z sądu. I dlatego bardzo ważnym elementem zmiany na poczcie jest rozbudowa naszej oferty handlowej. W tej chwili poczty przekształcają się w coś w rodzaju takich punktów dostępu do kultury. Stawiamy na rozwój sprzedaży prasy. To też myślę jest ewenement, że ta sprzedaż prasy papierowej w naszej sieci systematycznie rośnie, no bo generalnie to jest też kurczący się rynek, ale także sprzedaż książek, która ogólnie niestety w naszym kraju maleje, tutaj rośnie. Ale rozumiem, że głównie chodzi tutaj panu o te placówki, które są oddalone od miasta, ścisłego centrum, no bo w ścisłym centrum miasta nie ma sensu iść po prasę czy książkę do placówki pocztowej, bo wokół są księgarnie, ale już na przykład na obrzeżach miast może być to problem. To prawda. Ostatnio jeden mój znajomy, który mieszka tutaj w miasteczku w województwie mazowieckim, no powiedział, że właśnie została zamknięta ostatnia księgarnia w jego miejscowości. I w zasadzie jedynym miejscem, gdzie można nabyć takie dobra kultury jak gazeta czy książka, to jest urząd pocztowy. Panie prezesie, a takie słowo jak e-commerce dla Poczty Polskiej, co to oznacza? No i tutaj płynnie przeszliśmy do tej drugiej bardzo ważnej sprawy i to jest szczególnie ważne dla Poczty Polskiej z punktu widzenia biznesowego, ponieważ handel internetowy, czyli e-commerce, czyli, no bo e-commerce to jest de facto kupowanie towarów czy usług przez internet. No jest to takie w tej chwili koło zamachowe handlu, ponieważ te tradycyjne sieci się co do zasady kurczą. Coraz więcej kupujemy w internecie i Poczta Polska już od kilku lat stara się oczywiście odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. W tej chwili poczta, jeżeli chodzi o usługi dla e-commerce i usługi kurierskie, jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o inne podmioty działające na tym rynku. No i można powiedzieć, niestety jesteśmy jedynym polskim podmiotem, który w tej chwili działa na tym rynku, ponieważ tutaj mamy do czynienia z konkurencją, z pocztą chociażby francuską, czy z pocztą niemiecką. A dlaczego rok 2018 ma być kluczowym dla Poczty Polskiej? No to jest 460 rok w historii naszej firmy. I oczywiście no, to nie jest tak, że to dopiero ten rok zapoczątkuje pewne zmiany. Natomiast w tym roku rozpoczynamy bardzo ważne projekty infrastrukturalne. Z jednej strony jest to projekt budowy nowej sieci logistycznej, czyli budowy nowych węzłów ekspedycyjno-rozdzielczych, które pozwolą nam właśnie zrealizować te nasze zamierzenia, jeżeli chodzi o rozszerzanie naszego udziału w usługach dla e-commerce'u. I druga kwestia to jest rozwój naszych systemów informatycznych. No tutaj Poczta Polska ma wyzwanie w postaci nadrobienia dość sporego długu technologicznego i w tym roku rozpędzamy 4 bardzo istotne projekty polegające na wdrożeniu bardzo ważnych systemów informatycznych dla naszej firmy. bardzo ambitne plany, to muszę zadać to pytanie, czy to się odbije na cenach, jeśli chodzi o usługi Poczty Polskiej? Robimy wszystko, żeby oczywiście te ceny były adekwatne do tego, czego chcą nasi klienci. Oczywiście te wzrosty cen, które mieliśmy w roku ubiegłym, no też są związane z ogromnymi zmianami na rynku pracy. Wszyscy Polacy, no to dobrze, prawda, że zarabiają coraz więcej, natomiast oczywiście zatrudniając taką rzeszę ludzi, no też musimy zapewnić dla nich wszystkich adekwatne do rynku wynagrodzenia, ale tak jak powiedziałem, no właśnie zmiany technologiczne, zmiany w infrastrukturze też pozwolą nam zoptymalizować procesy i utrzymać ceny na niskim poziomie. Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Arkadiusz Ekiert, kłaniam się. Bardzo ważny projekt. Shh. To Peter Gabriel w Trójce. 16 minut dzieli nas od 16. Audycja 3 po 3, zwykle o tej porze. Od 19, przepraszam. Co ja się dzisiaj z tymi godzinami tak bardzo mylę? 18.44. Zbliża się kwadrans do 19, żeby nie było żadnych wątpliwości. Audycja 3 po 3, państwo przyzwyczajeni, zwykle o tej porze. Dzisiaj będzie podobnie, ale wciąż w nietypowym składzie. 3 po 3. Dzień dobry państwu, kłaniam się państwu nisko, Piotr Guma Gumulec. Wciąż zastępuję Mariusza Cieślika, ale proszę się nie martwić, no nie na stałe, niebawem wróci, a już w studiu ze mną jest, no nie będziemy się oszukiwać, prawda, mój serdeczny przyjaciel Grzegorz Dolniak. Czemu ty nie masz ksywy takiej rozpoznawalnej, wiesz, jak gwiazdy? Takiej jak ty, tak? Tak, dokładnie. O to chciałeś powiedzieć. Tak. Ja mam ksywę, ale nierozpoznawalną. Miałem ksywę. Czesiu. Mówi, Czesiu, no tak, zapomniałem. Grzesiu, Czesiu. Grzesiu, Czesiu. Ale postanowiłem, że to mało medialne. No jednak tak. Ale żeby dopowiedzieć o tobie, że nie tylko Czesiu, ale też ekskabareciarz, stand-uper, improwizator, felietonista Pytania na śniadanie w telewizyjnej Dwójce. Ile no, tego jest? Ale ja się nie czuję ekskabareciarzem, tylko kabareciarzem. Tak. Wciąż. Możesz mówić, tak. No bo wiesz, że to nie jest takie popularne, ja wiem, że żeby się przyznać. Nie można się czuć kabareciarzem, ale trudno. Idź pod prąd. No dobrze, zacznijmy od najważniejszych rzeczy w życiu, czyli od pieniędzy i od dzieci. Znalazłem dobrą wiadomość. To nie jest takie proste, przygotowując się do audycji, znaleźć jakąkolwiek dobrą wiadomość. Okazuje się, że są dobre wiadomości. Otóż, drodzy państwo, dzieci mniej kradną. Szok. Dzieci mniej kradną. Jak informuje Komenda Główna Policji, z roku na rok maleje liczba kradzieży dokonywanych przez nieletnich. I wyobraźcie sobie państwo, że w 2017 roku było ich mniej o 1/5 niż w 2016. To i to jest 20%. Jakaś może przemiana moralna zaszła. Tak po prostu postanowiły w pewnym momencie, że hej, stop. Bez przesady. Za daleko poszliśmy. Znaczy wiesz, no ja myślę, że trzeba to oddać, no jednak poprawiła się materialna sytuacja rodzin. A to na pewno. 500+, prawda, no to jednak. Ale co już... te dzieci, dla których nie przysługuje, bo tam jest tak, że jednemu nie no przysługuje, to, wiesz, prawda? No część wciąż kradnie, tak? Dlatego nadal jest te 4/5 kradną. Także. 4/5, tak, kradnie. Ale to też podobno dzieci kradną mniej dzięki temu, że więcej czasu spędzają przed komputerem. O. Czyli w naszych czasach myśmy kradli na potęgę, znaczy ja nie osobiście. A ja ale... też nie, ja widziałem jak koledzy kradli. No właśnie, jeju. Na jabłka się chodziło, tak. Na działki tak zwane. Ja kradłem bez. Bez? Tak, z takiego ogródka od babci i go sprzedawałem, ale to wszystko w rodzinie. No jesteś bezwstydny, że tak powiem. Ale to wszystko w rodzinie zostaje, bo to od babci. Ale jak to się zmieniło? Wyobraź sobie, że dzieci teraz, rodzice zamiast wyjdź na dwór, pobaw się, to mówią, siedź przy komputerze. I jak taka babcia przyjdzie i czemu ten Jasiu znowu siedzi przy komputerze? To może odpowiedzieć, no Jasiu siedzi, on nie kradnie. No właśnie, a z drugiej strony, co było przed 2017, bo to teraz się zmniejszyła ta liczba kradzieży i właśnie masz rację, że nie ma dzieci na ulicach, na podwórkach, teraz już wiem, ich nie ma, bo one kradły po prostu. Ja ci tak powiem jako ojciec dwójki dzieci, że tak na koniec miesiąca jego płacę przedszkole, szkołę, wszystkie zajęcia dodatkowe, to jak dla mnie dzieci wciąż kradną, tylko w bardziej wysublimowany sposób. 3 po 3. Dzisiaj jest dzień samych dobrych wiadomości. Otóż przekupując się przez wszystkie złe, natrafiłem na kolejną dobrą. Otóż, i to jest bardzo dobra wiadomość dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich, ponieważ ja zawsze toczę z moją żoną boję o to, że za późno wstaję. Ma o to do mnie zawsze pretensje, że już jest 10, ja dopiero się zwlekam z łóżka, o 11 jem śniadanie, często jak wracam z trasy i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że wstawanie przed 10 nie ma najmniejszego sensu, przynajmniej według naukowców, uwaga, nie amerykańskich, tylko angielskich z Oxford University, którzy twierdzą, że pracę i naukę trzeba zaczynać zupełnie później, a takie zmęczenie organizmu tą wczesną pobudką i fizyczne i psychiczne porównują wręcz do tortur. No jest to pewna forma tortury. Też to jest taka pewna forma masochizmu czasami, bo nie wiem, czy też oczywiście nastawiasz sobie budzik po kilka razy. Oczywiście. No właśnie, można by było wstać na raz i mniej cierpieć, ale po co? Jak 10 można minut się drzemka. Pooszukiwać, dokładnie. Po pierwsze, to myślę, że mógłbyś ty zacząć żonie robić afery, że chodzi spać za wcześnie, na przykład. No właśnie. To by zaczęło i później. Robię już. O, bardzo dobrze. Są takie sytuacje. Niech kobieta zacznie później wstawać dzięki temu i będziecie dogadani. A po drugie, myślę, że w ogóle tak ogólnospołecznie my moglibyśmy to zmienić, bo wiesz, jest taki znany cytat, ludzie ludziom zgotowali ten los. To oczywiście prawda. Się tyczy bardziej dramatycznych wydarzeń niż wstawanie o 8 rano, ale jednak ostatecznie to ludzie ludziom zgotowali ten los, bo to przecież my zdecydowaliśmy w jakiś sposób dziwny, pokrętny, że o tej wstajemy, a nie jest nigdzie powiedziane, że o tej właśnie trzeba wstawać. Czyli chodzi o umowę społeczną. Dokładnie. Moglibyśmy się umówić, słuchajcie, chodźmy do pracy na 12, dzieci nie chodzą do szkoły na 11, żebyśmy jeszcze mieli godzinkę wolnego przed... Wszystko sobie przestawimy i nie będzie tej traumy porannej. No i ostatecznie też trzeba się zastanowić, bo to angielscy naukowcy wynaleźli, że to do 10 powinno się spać, a tam jest inna strefa czasowa, czyli my możemy spać do której? Do 11. Ha! I to jest wspaniała wiadomość. 3 po 3. Na koniec przygotowałem coś w formie przestrogi dla nas, dla takich żartownisiów, bo trzeba na żarty uważać. Niejaka, nie wiem czy znasz, ale wiem, że bywałeś w tej miejscowości i teraz popiszę się swoim francuskim, którego nigdy się nie uczyłem. Caroline Carrier. A to nie jest miejscowość. Nie, nie, nie, to jest pani Caroline Carrier, burmistrz miejscowości Beauvais. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Kiedyś tam leciałem i tak mówili, że Beauvais. Więc pani jest tego Beauvais. Jak ktoś wie, to prosimy o kontakt. A zapisałeś tu na kartce, fajnie, bo zapisałeś fonetyczną, Piotr zapisał wymowę i tak jakby David Bowie. Czepiasz się naprawdę. No i napisała na swoim Twitterze, zdaje się, że powstanie tam sklep szwedzki z meblami, możemy użyć chyba tej nazwy, bo wszyscy... IKEA. Dokładnie tak. I że powstanie tym samym dzięki takiej decyzji, że sklep IKEA w Bowie 4000 miejsc pracy. Oczywiście mieszkańcy się ucieszyli, bardzo pozytywnie na to zareagowali, zalali tutaj panią burmistrz pozytywnymi informacjami. Kiedy zorientowała się, że sprawy zaszły za daleko i nikt nie potraktował tego jako żartu prymiaprilisowego, bo taki był jej cel, 1 kwietnia umieściła ten wpis, no to zaczęły się zdecydowanie gorsze wpisy. Pani burmistrz powiedziała, że no, widocznie nie każdy podziela jej poczucie humoru, no i wściekła się społeczność tego miasteczka. Ktoś nawet napisał, że wszyscy zagłosujemy na panią w kolejnych wyborach, po czym dopisał Prima Aprilis. No właśnie. Jak to się nam ładna klamra robi z pierwszym tematem Prima Aprilisowym, no ale w każdym razie ja totalnie rozumiem tą społeczność, bo ja jestem ze Szczecina, tam też nie ma IKEA. No i wszyscy czekają na ten szwedzki sklep z klopsami. No właśnie, bo jeszcze pewnie wszyscy od razu zaczęli się na klopsy umawiać. I hot dogi, wiesz. I hot dogi. I to inny temat. No ale rozumiem to, bo to jest tęsknota bardzo duża za tym sklepem z klopsami. Każdy chciałby się tam umeblować, a tymczasem w takim Szczecinie, no, trzeba się meblować. To też, żeby nie robić kryptoreklamy, to powiem u Bogdana i Agatki, prawda? Ale to polskie, wspieramy polskie w takim razie. No więc są zawsze jakieś plusy oczywiście. To jest wspieranie rodzimego przemysłu. Mhm. Zawsze to taki dobry polski mebel na mięsie chowany. No, tak. To lepszy niż jakieś tam skręcajka taka ze Szwecji. No w każdym razie jednak te klopsy są argumentem za jakby założeniem IKEA w takim dużym mieście. Więc totalnie rozumiem to, chociaż z drugiej strony, bo też mieszkam na co dzień w Warszawie, więc mam doświadczenie tego sklepu z klopsami, jak tam się pójdzie na przykład z kobietą i się spędzi 3 tygodnie. Ojejku, tak, można spędzić tam wspaniały urlop, prawda? Można. W Szwecji nie wydostając się z Polski w ogóle. Dokładnie, to jest czas zwiedzania tego sklepu od godziny do kilku miesięcy. No bo jak kobieta widzi ilość bibelotów, co prawda większość niepotrzebnych, ale przecież każdy trzeba dotknąć, no to tutaj już bym się zastanawiał, czy to czasem niedobrze, że ten Bogdan i Agatka to są jednak trochę mniejsze sklepy. Czyli hot dogi u Bogdana i Agatki w takim razie polecasz. Jakby wprowadzili w tych sklepach klopsy i hot dogi, to myślę, że IKEA, bo znowu to powiedziałem, byłaby zupełnie niepotrzebna. 3 po 3. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To była audycja 3 po 3. Grzegorz Dolniak. Dziękuję. Staraliśmy się mówić takim niskim radiowym głosem. Mam nadzieję, że nam to wyszło. Piotr Guma-Gumulec. Do usłyszenia. Kicking, falling down, love forever.

Jest dokładnie 19, tu Trójka, program trzeci, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie zwlekać ze zwołaniem posiedzenia KRS, sprawą zajmie się parlament i zmieni prawo. W raporcie technicznym o katastrofie smoleńskiej nie będzie osób odpowiedzialnych, mówi Antoni Macierewicz. Wzrost stawek ubezpieczeń OC raczej przesądza.